Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Tey tey tey tey tey diye başladık modern sabahların yeni saatine. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Saat 8'de 10 geçiyor. Günün gazeteleri stüdyolarımızda açılmış durumda. İzmir stüdyolarımızda Fahir Öğünç. Günaydın Ege. Ve Ankara stüdyolarımızda Oktay Demirci. Ya günaydın. Sesimiz geç gidiyor Ankara stüdyolarına. Ben de şu anda... Günaydın. CERN merkezinde deneyin yapılması için geri sayım yapan ekiple beraberim. Kaçtayız şu anda? 65 abi. 65, 64. Evet, devam ediyoruz geri sayımımızı. Ara ara oraya döneceğiz. Günaydın, buyurun efendim. Ege'nin incisinden kucak dolusu sevgiler. Sen neredeydin Fahir ya? İzmir'deydim. Ha, İzmir'de miydin? Ha, sen ne? Çukurova'ya mı gönderdin? Ben İstanbul diye düşünmüştüm seni. Ha, özür dilerim. Bugün son artık. Herkes bir öpüşsün, sevişsin. Şey yapalım birbirimize, eğer bir şeyimiz varsa. Zaten öyle başlamış, dünyanın sonu partisi diye bütün şeylerde bahsediyor. Ne zaman deneyin başlama saati, bu açılışı ne zaman yapıyorlar? İşte bugün başlayacak. Bugün başlayacak da bütün gazetelerde bugün başlayacağı, evet, yazıyor, saati yok. Yok, saati yok. Yok canım, şeyde mesaiyle başlar şimdi, onlar protonları hızlandırıyorlar ya. Patlamaya 9 saat kala. Doktorum nerede, ne demek o? Ne demek bu? Tabii onun tam gazete olarak... kaçta çıktıysa yazmıyor kaçta çıktığı, bir şey yok. Şimdi bilim literatüründe LHC, yani büyük hadron çarpıştırıcısı. La hareket yapma. LHC'li araçlar giremez diyor mesela bazı park yerlerinde. Doğru söylüyorsun. Ve bu Türkiye'de mi sadece Atlas deneyi diye geçiyor, yoksa her yerde mi öyle ya? Ben başka hiçbir yerde Atlas deneyi ben de görmedim. O yüzden LHC diye geçiyor. Şimdi bu senaryoda ortaya çıkan kıyamet deneyi olarak da bilinen, bak bunlar hep başka gazetelerin, evet, uydurumu, kıyamet deneyi falan. CERN'de bulunduğu Cenevre'de halk paniğe kapılmış birazcık. Ama durdu bugünü mü şey yaptı? Deney başlamıştı anne de. Adamlar aşağıya boruları döşemişler kaç ayda. 13 yıldır oraya sendekilere yemeğiyle bilmem ne, orayı söğüşlemeyi biliyordu yani. Çevredekiler. Abi öyle demeyin ya, Ankara'nın altında taksiciler böyle. Taksiciler dünyanın parasını kazandı. Oğlum 27 kilometre boru döşemişler oraya. Ankara'nın altında böyle bir şey olsa, bir deney yapılsa, dünyayı ilgilendiren falan, hakikaten şey olur ha. Ne yapacak abi? Olay çıkar. Yine ya, adamlar yine soğukkanlı. Benim orada derdim, o kadar kuvvetli mıknatıslar varsa. Hı. Bunlar daha o civardaki niye? Adamların bilgisayarları. Mesela benim en büyük korkum o yani. Şimdi böyle bir şey olsa, kara delik falan değil de, şöyle bir manyetik dalga ortaya çıksa mesela deneyin sonucunda. Şöyle bir dünyayı yalasa. Benim hard diskleri falan uçursa. Ne var ki senin hard diskte, çok filmler özürüm. Var. Dünyanın müziği var. Dünyanın müziği Ege'nin laptopunda. Yani bunu şöyle bir yalayıp yutsa. Evet, kabasını almış olur hadi işte. Hadi benim tamam, ben albümleri tekrar bulur indiririm de. Milletin esas bütün kayıtları falan gidecek yani. Key ödemeleri falan aksayacak. Ben ondan korkuyorum. Vallahi bu 2000'deki şey var ya, onun gibi bir şey olur. Abi yalayıp ne olur? Şey mi? 2000 ikinci neydi? Milenyum hadisesi. Ama onda pek bir şey olmamıştı ya. Olmamıştı ya işte, şimdi tam olur, ne güzel olur. Tutuşmuştuk gene. Bu sefer hakikaten şöyle güzel bir yalarsa sıfırdan başlarız. Dünyayı manyetik dalgaya yalatmayı mı? Evet. Manyetik banka, bir dile daha doğrusu. Banka defterleriyle dolaşırız yani. Abi hard diskleri o manyetik dalga çıkardı. Hard diskleri yalarsa yine şükret. Seni beni yalarsa. Manyetik o zaman. Saçlar falan böyle dikilir. Tabii canım. Saçlar mesela sadece dikilse, bütün tüylerin dikilir. İyi danda. Ne oldu ya geçim? Valla manyetik dalga yazıp tüylerim diken diken. Bak dokunamıyorum kendime. Mesela İran'dan Cenevre'ye yerleşen Kamil Hüseyin deneyden çok korktuğu için demiş emekli pilot: deney sırasında çok büyük bir enerji açığa çıkacak, kara delikler oluşacak. Ya arkadaşım, deneye sen pilot değil misin ya? Pilot değil mi bu ya? Sözümü bitirmedim, bir bekle. Deneye karşı değilim ama çöl veya kutuplar yerine Cenevre'de yapılması büyük bir hata. Bavullarım hazır. Bu akşam şu karşıdaki Salebe Dağı'na kaçıyorum. Güvenli olduğuna kanaat getirene kadar inmeyeceğim demiş. Bu arada dinleyicilerimize şey yapalım. Dağ eteklerine pek gelmiyormuş kara delik. Ağaç altlarında, ağaçlardan düşüyormuş kara delikler ya, daha çok. Tabii canım. Tabii, tabii. Ve de böyle kara deliklerin küçük yakın... küçük kara delikler. Kara deliğin yanından geçerken pantolonunuzun paçalarını çorapların içine sokun diyorlar. Doğru. Ona da kara deliğe karşı en güzel önlem. O dediğin hatta... kara dut değil mi ben? Hayır. Leke ya. Yapar çok pis. Hatta kara deliklerin en çok görüldüğü yer bisiklet pedalları olduğu için de bisiklete binerken de aynı şey yapılır. Doğru. Paçama bulaşmasın diye mandalla kapı tutturulur. Eşiklerinde ve evyelerde olurmuş. O yüzden böyle sıcak su dökmeyin diyorlar kara deliklere. Tuz serpin diyorlar kara deliğe karşı. Evet. Ve de çiş yaparken destur deyin diyorlar kara deliğe karşı yine. Yan böyle bir şey var. Bir de sürüler arasında olurmuş. Bir tane olurmuş o kara delik ve ters olurmuş ayakları. Kara delik koyunu sonra çıkar oyunu derler. Bravo. Ah. Bu arada fizikçi Stephen Hawking tabii sormuşlar. Sormuşlar fizikçi Stephen Hawking'e. Hocam demişler. Dünyanın merkezi neresidir? Aha da burasıdır demiş. Ding ding ding ding ding. Stephen Hawking bir gün komşusundan kazan istemiş. Ya şimdi kozmik bilimin ya iddiaya girmiş Stephen Hawking ya. İddiaya girmiş, diğer bilim adamlarıyla. Şimdi bu şey varmış bir tane kutsal kase varmış. Kutsal damacana. kutsal kase diye bilinen Higgs bozonu adlı verilen istikrarsız karaktere sahip parçacıkların varlığı ispatlanacak mı ispatlanmayacak mı? Bu ilk maddeye kütlesini kazandırdığı varsayılan. Varsayılan madde. Ha, o madde Higgs parçacığı. Bunu demiş bence ispatlamayacak, ortaya çıkarmayacak. Bunun için 100 dolarına iddiaya girerim demiş. Ulan orada bilmem kaç milyar dolarlık. 9 milyar dolarlık deney çerçevesinde 100 dolar. Takım elbisesine girsin. Abi kişisel iddiadır bunlar ya. Stephen Hawking de yanındaki işte. İşte bilime verilen değer. Stephen Hawking'in mali durumunu bizim hükümete soracağım. Stephen Hawking'e bir maaş bağlayamadınız mı? Futbolculara dünyada parasını dağıtmayı biliyorsunuz. İlahi parçacık. İlahi parçacık. İşte o Higgs'in de en büyük sıkıntısı buymuş zaten. Ne? Böyle bir teoriyi ortaya atıyor işte maddeye kütleyi kazandıran. İnsanlar da işte ona tanrı parçacığı falan. Ne alakası var? Higgs parçacığı! Higgs parçacığı! Ama işte tanrıyla karşılaştırıldığında biraz popülaritesi Higgs'in biraz daha düşük diye. Öyle bir durum var. Ama bulunursa Higgs böyle yapacakmış. Ne oldu? Ciciğim diyerek dolaşacakmış ortadan. Bulunursa ne olacak? Bulunursa o bilim adamları da Stephen Hawking'den 100 dolarını alacaklar abi işte. O diğer ünsüz olup da ismini burada zikredemediğimiz abi, iddiaya giren diğer bilim adamı o var ya. O hepsiyle tek tek 100 dolara girdiyse. O zaman korkunç bir iddiaya hepsi girmiş. Hepsi değil canım 2 kişiyle falan girmiş. Bizim 35 Türk bilim adamı da alsın 100'er dolar. Ben onların hakkını savunurum. Gerekirse Stephen Hawking'ine. Stephen Bey bizim bilim adamlarının 100'er dolarını vereceksin kardeşim. Stephen Bey değil ya. Stephen Efendi, Stephen Efendi. Öyle konuşmak. Öyle bir şey yapılması lazım. Ama yine iyi ya. Böyle takım elbise falan filan yerine güzel, net bir şey. Oğlum bu. 100 dolar takım elbise fiyatı ama rahiç. Yok artık. Bu arada rahiç. Stephen Efendi deyince çıkmadı. Ben bir küçük hikaye anlatayım mı size zamanda? Bu çeşmede... Bir oturalım mı yere çöle? Yere çöle. Hadi gel Sahir. Şimdi Çeşme'de bir Çeşme Festivali yapılırdı bir zamanlar. Çok popülerdi. Dünyaca ünlü sanatçılar gelirdi. Çeşmeli gençler de bunların şeyi olurdu. Rehberleri olurdu. Hmm. Rehber dediğin de aslında böyle şeyi. Mihmandar. Mihmandar da değil. Ne? Böyle şey. Ne istersiniz? Tutma istersiniz falan diye. Böyle arabası olan gençler gezdirirdi bunları. Şuraya gidelim, buraya gidelim, denize sokalım falan filan diye. Neyse bizim bir arkadaş da onlar biraz daha torpilliydi. Duran Duran'dan Simon Le Bon'un şey olmuştu. Oo. Mihmandarı. Öyle güzel o zamanlar daha hiçbir beach club'ın olmadığı bir koya götürmüştü. İşte kız adamı. Adam da vay amanın ne güzel koy diye donsuz bir şekilde denize girmişti. Sonra bu dillenmiş bayağı Çeşme'de. Hadi Simon Le Bon donsuz denize girmiş diye. Ondan sonra o kızın da erkek arkadaşı gidip şeyi provayı basıp kim var olsun? Şaka değil, şaka değil. Böyle bir artistlik yapılmıştı zamanında. Güzel dönemdi. Stephen Efendi deyince aklıma o geldi yani. Simon Le Bon. Çıkmış mı Simon Le Bon yoksa korkusundan oturmuş mu aşağıya? Oğlum grup onlar 5 kişiydi zamanında. O grup mu? Öyle bir şey yok ya. Öbürü de kamyon. Bir kamyon adamla gelmiş. Ve hiçbir müzik enstrümanı bilmeyen adamlar. Kamyon biliyorlar. Öyle düşün. Buyurun efendim deneye dönelim. Neymiş şimdi? Böyle bir iddia var ortada bir yandan da. Bir yandan da Cenevre'de yaşayan gençler deneye daha olumlu bakıyormuş. Cenevreli gençlere ortam oluyor çünkü. İş kapısı açıldı diye mi? Lise öğrencilerinden görüş almak ne demek ya? Lise ana sınıf. Hayır, onlar bizim geleceğimiz, nasıl konuşuyorsun? Hayır diye. Yani ne 3 tane lise öğrencisinden görüş almışlar, bunu haber diye yapmışlar, anlamadım yani. Hani bir tane lise, bir tane ortaokul, bir tane üniversite öğrencisi olsa anlayacağım da, bu ne? Ana sınıfın işi vardır abicim. Ana sınıf öğretmeni 26 yaşındaki Jean de demiş ki bir şey olmayacak, sürekli Big Bang deneyini anlatıyor ama 20 yıl sonra bir patlama olmayacağı garanti edemez hiç kimse, bu deneyle de alakası yoktur falan diye. Ya yani Cenevre halkı rahat. Cenevre halkı rahat, onu söyleyebiliriz. Bize deneyine batıyor nedense. El alemin serni seni mi gerdi gibi. Ama bu şey ortaya çıkardı ya. Bütün böyle Türk medyasına şöyle bir temel fizik eğitimi verilmesi gerekiyor galiba. Ben de o kursa katılmıyorum. Vallahi ben de anlamadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani şeyde. Ki ben zaten fizik çok az okudum ama böyle herkes bir onu duymuş onu yazıyor. Protonları çarpıştıracaklar. Lan nasıl herkes ama. Evet, protonu nasıl çarpıştır? Şimdi hızlandırıyorlarmış. Böyle bir tane böyle vın vın vın döndürüyormuş. Nasıl çarpıştırıyor? Ne kadar güzel yazıyorlar. Protonları hızlandırdılar, çarpıştıracaklar. Sanki o kadar proton böyle şey kovalarla proton dökülüyormuş gibi. Ya sabah akşam tabii şey yazınca adamlar AKP Baykal AKP Baykal yazınca arada bir proton girince nasıl olacağını ne diyor. Kim bilir o protonda kimin akrabalarını doldurdular hücrenin şeyin atomun çekirdeğine diye şey yapmaları lazım. Abi o yüzden işte bilim insanları bilim toplum diye göbeklerini çatlatıyor ya. O yüzden biz de programlar yapmaya çalışıyoruz. Doğru Oktay ya. Esas adamına laf sokmuşsun, tamam farkında değilsin ya. Bilim toplum proton, iki protonu çarpıştıracak deyince Oktay ben biraz bizi bilgilendir, nasıl biz protonları nasıl hızlandıracağız, hem mühendissin hem bilim toplum diyorsun, hem onu diyorsun hem bunu diyorsun, neler söyleyeceksin? Bu sence ne olur hocam? Bütün televizyonlar dün bu konuyla ilgili program yapsın. Bırak televizyonları, sen ne diyorsun diyorum. Bir de bilim adamı diye özendiğin adama iddiacı çıktı. Vallahi. Stephen Hawking. Elinde şeyle dolaşıyormuş iddia. Hazır buradayken şu İsviçre takımlarının bir antrenmanlarını seyredelim. Çünkü iddia oynarken İsviçrelerden ben hiç yazamıyorum demiş. Ama ben bak sana söyleyeyim. Mesela biraz bilgi vereyim. Ver bakalım. Yılda 1 terawatt saat elektrik kullanıyor. Terawatt. Vallahi öyle bir şey var. Birim var. Bunu şey yapın. Ya yıllık faturasını söyleyeyim mi? Var işte. Sırf 300-400 milyon euro elektrik faturası var o şeyin. O şeyin dedim o yeri. Sabah akşam ışıkları açık bırakıyorlar da ondan onu sen zannediyor musun ki deneyle ilgili? Yerin 150 kat altına yapmışlar. Işık almıyor. Penceresi yok. Bir şey yok. O kadar adam herkes bütün gün ışıklar açık. Oraya bir şey yazamamışlar. Ya klimayı lüzumsuzsa açmışlar. Söndür. Hiç. Klimalar açık. Gar gar gar gar gar. Adamlar açmış orada. Bütün donla geziyorlarmış içeride. O derece. Bir saniyede bize vereceği bilgi miktarını söylüyorum. 1 petabyte. Bana söyleyin. Birimlerle konuşuyorum. Uyduruk uyduruk. Byte demedi. Ona lingo dedi. Daha havalı. Başında peta yerine. 1 petabyte'ı da şöyle söyleyeyim. 1 milyon gigabyte ne kadardır? 500 milyon A4 sayfası. Yes olarak. Ne biçim? Nereden okuyorsun sen bunları ya? Bunlara inanmayın şeyinden. A4'e mi yazıyor? Neden okuyorsun? Hızlı hızlı 500 milyon kişiye oturmuşlar. Yazla yaz. Başlar. Siz şu noktadan notları alın. Protonlar çarpmaya başladı. Birinci çarpı gerçekleşti. Ya şöyle düşün. Mesela bilgisayarın senin kaç gigabyte? Fahir. Benim bilgisayarın fason ya 40 gigabyte. 40 mı? 40. Vallahi 40 gigabyte. Yani kaç tane türküsü var? Öyle düşün. Öyle düşün. Ama hakikaten bu deneyin büyük kısmı galiba gigabyte'lara gitmiş. Çünkü o kadar bilgi açığa çıkacak deney başlar başlamaz. Tar habire bilgi işlenmeye başlayacak. İşte o yüzden terabyte'dan sonra ben ilk defa duydum. Petabyte mı dedin? Ne dedin? Gigabyte. Yani şöyle oradaki deneyin gerçekleştirileceği hafızayı söyleyeyim size. Nasıl diyeyim size? Lost'u, ondan sonra Prison Break'i, 24'ün bütün 6 sezonunu hepsini çok rahat bir şekilde alabilecek kadar büyük bir hard disk. Üstelik HD mi? HD kalitede. Vay. 720 korkunç şeyler yani. Korkunç rakamlar o zaman tahmin ettim. Ve de bunları aldıktan sonra yine deneye yer kalacak. O kadar büyük bir bilgisayar. Vay anam vay diyorum ben. Korkunç bir bu şey. Arada bu Lost'u çözmek için falan da yapılıyor olabilir mi ya bu deneyler? Bir yandan da öyle bir şey geldi benim aklıma. Orada da kara delikler falan vardı. Adam 96'da başlamışlar. Kara delik teorisi vardı ya, birileri bir bahsetmişti falan uzun uzun. Bu LHC dedikleri oradaki H Hanso olmasın? Lost'un L'si. Conspiracy olabilir. H Hero'nun H'si. Euro mu? Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. CSI. Hadi geç geç. CSI. Daha çok konuşacağız bu oğlum, deneyi. Oğlum daha ben geçelim. Sana söyleyeyim. Şeyleri bir kere 11 tane şeye çıkacakmış boyut sayısı. Ne? X, Y, Z koordinat sistemi tamamen alt üst ediliyor. X, Y, Z. Sağ üstten oradan üstüne çıkmayacak, 8 tane de. Çıkmayacak Fahir. Çıkmayacak. Uzay zaman bükülmesinden bahsediyorsun sen. Uzay zaman şeyinde modelinde 11'li ortamlar var. Ondan mı bahsediyorsun? Ortamlara akalım derler ya. Ne bileyim lan 11'li ortam biz öyle ortam görmedik ki. Üç ben yine futbola mı bağlandı şimdi bu? Ha, 11'li ortam dedi. Ayrıca onlu ortam da var. Onlu ortam. Oktay ortamların adamı ya. Bilir o. Evrenin o bilinmeyen %96'lık kısmı var ya. Abi evet. O 4'ü bilmiyor. İşte 96'sı nerede? Ne demek nerede? Ne bileyim nerede? İşte ben de onları dördü bilmiyorum. Dördü bu kadarsa arkadaş bana yeter yani ben sana söyleyeyim. Hiç ben 96'sına falan bulaşmam yani. Ya yavaş yavaş zaten hemen bütün evrende hop diye şey yapmaya ne gerek var? Tabii yavaş canım. Yavaş. Gelecek nesiller kullansın onu da. Bize bu evren oho. Tabii. Ali'nin çocuğuna bile yeter bu evren. Bildiğimiz tabii kadarıyla. Sürekli istediğimiz gibi rahat davranabiliriz öyle olursa. Bir de bütün deneyi gölgede bırakacak çok güzel bir fikrim var ama biraz paraya ihtiyacım var. Sen söyle ya bulunur para. Kaç para kaç? Şimdi bu deney Big Bang'in hemen sonrası ya. Evet. Ben de şey diye çıkacağım güzel takım elbisemi gibi. Big Bang'in hemen sonrası da dedem de yapar. Hadi sıkıyorsa Big Bang yapın diye tüpleri bağlayarak böyle. Piknik tüpleri. Ağzımda sigarayla gideceğim. Bu sigarayı attığım anda Big Bang'in aynısı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi 20 tane tüp. Şu anda açıyor arkadaşlar. Böyle elimde. Bu kokusu geliyor. Hemen kısa keseceğim. Birazdan deneyimizi patlatıyoruz. Gazeteci arkadaşlar geri gidin. O tüpü açan arkadaşlar için inşallah bizi düşünmüyorsundur Ege. Yani lütfen. Ha canım orada uluslararası bilim adamları olacak falan. Ulusalcılar mı olacak? Şey koş atıyorum diye. Diye ona diye sigarayı atıp ben hemen orada çıkıyorum. Gördüğünüz gibi aynısı. Ondan sonra halılarla söndürülürken ben açıklamayı açayım. Big Bang'i başarıyla yarattık. Bir 10-15 gün sonra sonuçları açıklayacağız. Ondan sonra boş tüpleri iade etmeye çalışırken yakalınca. O zaman çok teşekkür ediyorum ben. Hayır, rica tüm ederim. Tüm bilim adamlarından. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişin anonslar. Protonlarımı çarpıştırıyorlar. Buyurun efendim. Taksimen desem size. Ben hiç anlamadım. Taksimen desem. Taksi yeni markamız mi? Taksimen. Ne olabilir? Ne markası? Taksi markası. Çok güzel. Bir daha söyle Fahir. O senin dediğin çiçek taksi. Evet söyle. Akasya durağı mı? Yeni başladı çünkü. O da evet güzel devam edin. Taksimen. Bir cümle içinde kullan Fahir. Bir anlam yükle. Ya Oktay Taksimen'in yanında mı? Şimdi anladım. Taksimento gibi mi? Ha, Taksimento. Değil yanımda değil. Değil mi? Taksimen yeni markamız. Ne markamız? Neymişti? Göz kalemi ve sürme markamız. Erkekler için yaratıldı Taksimen. Erkekler çünkü için yaratılmış gözler ve yaşlar niye diyorum. Kozmetik markası Taksimen erkekler için göz kalemi ve maskara üretti. Erkeklerin içinde elleri biraz şey ya mesela Oktay'ın özellikle benim gördüğüm en iri eller Oktay'ın elleri. Evet. Onun ellerine kemikli göre uygun. İşte rahatlıkla sürmeni sağlayacak. Sürmesiz gezmememizi sağlayacak Taksimen markası artık bütün ne, marketlerde. Marka bu kadar şey yaptık ya. Taksimen. Bir şey soracağım bu erkeklerin göz kalemi sürememesinin nedeni eller büyük göz kalemleri küçük o muydu yani? Vallahi öyle. Bir de onlar hakikaten küçülüyor şey. Yani benim ellerim narin, zarif. Ben sürebiliyorum. Akşamleyin fütursuzca bütün şeyimi yapabiliyorum ama mesela Oktay çok zorlanıyor. Ya, evet ya ben zorlanıyorum ve Oktay mağdur canım sıkılıyor, durunca moralim bozuluyor yani. Ben sürmeli o sürmesiz olmuyor. Ben de sürmüyorum ağrı şey olmasın diye ve böyle şimdi sürmeden soğuttular bizi resmen. Ne yaptılar şimdi keser sapının ucuna kalem mi taktılar? Gibicesine bir şey. Keser sapıyla biz. Valla tanıtımına da çok affedersin ayı gibi bir abimizi oynatmışlar. Eller böyle dolma dolma parmakları var ama ona rağmen son derece nezih sürmeli gözleriyle melil melil bakıyor. Bu Vay Sürmeli diye bir şarkı var ya. Ha. Gönül yazar. Vay Sürmeli sürmeli. Hmm. Ben bilmem ayrıyam. Hmm. Ne diyor orada? Sevenler sevdirmeli mi diyor? Hayır. Sürmeli, sürmeli. Bak baştan ben bilmem ayrı yer. Severken sevdirmeli. Elleri kınalı. Severken sevdirmeli. Hani sadece her şey karşılıklı. Her şey karşılıklı. O biraz şey ama yani, aynı kişi aslında orada eksik ya. Olur mu canım? Aynı kişiye sevdirmesi gerektiğini söylemiyor. Severken başka yani birini severken başka birine de kendini sevdirmeli diye de okuyabilirsin. Aa yok ya. Daha dur. Kalabalık severken, aşkların şarkısı mı? Yok şöyle diyor. Severken sevdirmeli, severken direnmemeli. Çünkü bazı huzursuzluk yaratıyor. Severken sevdirmeli. Hayır öyle demiyor. Öyle. Severken yani sen onu severken kendini de sevdirmeli. Yani sempatik gözükmeli anlamında. Olur mu canım? Olabilir. Yani sevme işlemi o seviyor evet. Ve sevmeyi sevdirmeli. Mesela sen birini seviyorsun ama bu bundan rahatsız. Sevme beni, sevme sevme. Seveceksin. Çok hoşuna gidecek. Sevmeyeceksin. Ha işte ben de onu diyorum işte. Sakinleşmeli. Evet. Ona dokandığın zaman o kendini uysal bir kedi gibi bırakmalı kollarını. O zaman önce sevdirmeli sonra sevmeli. Ama işte sevmeyen esas ilişkide nasıl sevecek? İlişkide iddia odur. Severken sevdirme. Sevdirme. İlk başta seveceksin, ondan sonra sevdireceksin sevdiğini. Hastası olacaksın. Evet. Sevdirmeyeceksin. Taksimetre diyelim bir kez daha. Ne taksimen? Taksimen. Birer kutu taksimen gelecek bize. Biliyorsunuz değil mi Fahir? Bu kadar taksimen dedikler. Ve vallahi hiç işimize yaramayacak. Başka bir işimize yarayacak. Bir şey söyleseydik ben bari. Ben size süreyim canım. Niye o kadar? Süreyim hiç mi? Sürmediniz mi hiç oranıza buranıza sürme mürme falan filan? Hiç sen bürgen malzemeleri sen... Didem'in malzemeleri kullanmadın yo, mı? Yo Didem'in sadece sen etiklerini tamam, giyiyorum ben. Makyaj malzemesine kızıyor çünkü. Ne zaman süreyim Fahir? Ne diyorsun? Ne bileyim canım ortamı olur sürersiniz. Bir yere gitmiyor musunuz gece hiç böyle? Bir yemeğe gidersiniz güzel sürme. Ben bir ara doğuş zamanında şey yapmıştım. Doğuştan önce hatta. Yani ben hamileliğim sırasında makyajı bıraktım. Çünkü saç boyamak da bebeğe zararlı diye. O zaman kestim ondan sonra böyle. İşte o bakımsız halinden bir nebze olsun şeye dönersiniz artık. Taksimen. Evet. Yemin ederim birer kutu gelecek. Öfke cezasından bir şey anlamadı Cem Uzan. Anlamaz tabii. Sabahta konuştuk. Cezayı anlamadım. Ne yapacağım ben demiş. Bir de geçti siniri. O seçim zamanıydı. Bir de adamın bütün her şeylerine el koyulurken öyle bir sinir. Şimdi ben sinirli değilim ki diyordur. Vallahi. Bir de benim de el koysalar o kadar ben de sinirlenirim bir ya. Bir de babası abisi yani bunu bu çocuğu yani oturtacak sakin ol diyecek. Herkes yurt dışına kaçtı ya. O yüzden biraz sahipsiz kaldı yani. Öfke kontrolü sistemi programına katılma. Öfke kontrolü ve gelişim konularında 5 yayın okuma. Yayın dediği de kitap. 5 kitap okuyacak ve bunun özetini çıkararak verecekmiş. Eğer özetini yani çıkarıp yazıp özetleri vermezse hapis cezası bekliyor Cem Uzan'ı. Ama ne olacak? El yazısıyla bir de bilgisayar istemiyorlar. Tabii canım öyle değil. Başka birine yazdığınız falan olmaz. Ama Cem Uzan'a... Onda da yolsuzluk yapsaydı. Babası yazmış olsa resimlerini de abisi çizmiş. Muzaffer Kuş'a da göndersinler. En güzel ceza. Hadi bakalım şimdi ben size bir adam edelim gönderelim diye. Trafikte asabi sürücülere, ergenlik dönemindeki gençlere ve ailelerine uygulanıyormuş bu aslında öfke kontrolü seminerleri. Benim ne işim var diye hakikaten bir kat daha durup dururken tekrar adamı sinirlendirdiler ya adamı. Öyle bir şey. Bakalım ona da bakacağız. Yapacak mı yapmayacak mı? Özeti çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Bu arada Tayland'dan bir haber. Tayland Anayasa Mahkemesi. Başkanı. Başbakan Samak Sundavaraj'ı televizyonda yemek İsmini programı. İsmini değiştirmeye davet ettim. Televizyonda yemek programı yaptığı için başbakanlıktan almış. Allah Allah canım ne kadar... İşte neyin oda şey haline daha geldiğini iddia etmiştir ya ben anlamadım. Sarımsak. Sarımsak. Her şey sarımsak koyuyormuş ya. Ülkeyi kokuttun demiş ya. Millet çok rahatsız oluyor demiş ya. Yemek programları yaparak anayasa ihlal ettiğine ve istifa etmesi gerektiğine karar vermiş Anayasa Mahkemesi ve Başbakan bundan sonra başbakan değil. Anayasa şeyinde öyle mi yazıyor? Başbakanlar yemek yapamaz. Tabii canım başka bir yerden para kazanamaz anlamında. Cezası da biraz ağırmış. Başbakanlıktan daha çok mu kazanıyormuş aşçılıkta? Tabii canım başbakanlık dediğin Tayland'ı şeydi ben sana söyleyeyim. 100-200 o civar bir şey alıyorlar yani çok fazla bir şey almıyorlar. Hayır canım iddiasına göre zaten ben para almıyorum ki zaten bu işten. Zevk için yapıyorum bu yemek Başbakanlığı programı. Mı yemeği mi? Yemek programının sabahları katıldı. Ondan sonra bunlar öyle hiç durum. Bakanlar kurulu falan yok mu? Ay ben bir yemek programı bir ocağa ateşte unuttum yemeği deyip koşup şeyi mi yapacak? Bu arada ne oluyor? Kesin birisi mikrofonu ağzına tutsun insan. Karnını uzaklaştırıp. Evet Fahir. Gene. Ne yapıyorsan mikrofonlara? Sen bir kablolama yap bakalım oradan. Biz Oktay abinle biraz nazlanıyor konuşalım. Nazlanıyor ya. Nazlanıyor bu Fahir mikrofonları. Nazlanıyor. Ondan sonra böyle bir olay. Ondan sonra tabii biraz tatsız ama bakalım mı bu habere ya? Emre ile ilgili haberlere. Emre. Ben çok anlamıyorum şimdi ondan da. Yani Emre kaptan olur mu olmaz mı onu hiç değerlendirebilecek konumda bir adam değilim ama. Canım onu değerlendirme zaten. Annesi bu haberler üstüne mi fenalaşmış? Öyle bir. Haberler üzerine değil. Hıncı Alucu'nun yorumu üzerine. Fenalaşmış, sinir krizi geçirdiği de gelen bu yazıyor buralarda. Karaktersiz demiş çünkü Hıncı Alucu Emre'ye. Ondan sonra Emre'ye ama senin de şey evla Ege'cim senin Ali'ne deseler. Bu Ali'nin de çok karaktersiz deseler sinirlenmez misin? Yani şimdi kim Ali'nin dese ama Hıncı Alucu mu diyeceğim? Hıncı Alucu dese. Hıncı Alucu'nun dediğini düşün. Herkesin yorum yapacağı bir iş yapıyorsa biraz ona şey olmak lazım ya. Herkesin bir şeyler diyeceğine açık olmak lazım. Bir de annesi fena mıdır falan diye o zaman yorumcular da hiç ağzını açmasın. Hay onun efendim. Annesi biraz, onun babası biraz rahatsız da. Onun da kedisi şimdi şey kaçmış daha bulamamış. Onu biraz şey yaparsan hiç bahsedecek şey bulamazsın yani. Doğru sinema eleştirmenlerini düşün. Şimdi şey bu Zekeriya Karaman mıydı? Şeyde bu öz mü? Ne derler şeyde geçen. Evet Deniz Fener'de geçen. Şimdi onun da herhalde annesi babası akraba çevresi çok rahat değildir yani. Alman mahkemesi şey mi? Ay çok fenalaşmışlar. Bir gündür yemek yemiyormuş. O zaman kapatalım dosyayı demiyorlardır yani. Bu işler biraz böyle. Vay be Ege. Bitirin. Hukuka girdin. Efendim söyleyeyim. Eleştirmen dünyası. İyi rahat rahat eleştirelim o zaman. Tabii canım ne olacak Allah Allah. İyi, ben de bazen çekiniyorum çünkü orası burası şey olur diye. Bana hava hoş valla. Hiç istediğim gibi konuşurum bundan sonra. Yine başladı. İstediğin gibi konuş abi mikrofon izin verirse. Bu arada anneler yerine artık bu bugünlerde babalar bu reklamda oynuyor gördünüz mü? Kazım Kazım'ın babası oynuyor bundan sonra. Bırak abicim goy goy yapmayı diye. Bir değişik konuşmalar var. Rodney Kazım. Babasının da soyadını değiştiriyor. Otomatikman reklamda kim olduğu anlaşılsın diye. Hani oğlum anlaşılıyor da bir tane zenci var orada zaten. Olur mu canım Mehmet Aurelio var. Mehmet Aurelio'nun babasını görmedik mi? Var mıydı orada? Nerede? Yok işte burada. Onunla karışmasın diye diyorum. Hani soyadı belirli. Mehmet Aurelio'nun babası rahmetli olmuş. O yüzden anlamış. Şimdi bu bugüne kadarki küçük araştırmalar vardı ya. Şunu yapın, bunu yapmayın, şunu yiyin, bunu yemeyin. Evet, evet. Bunların hepsi tek çatı altında toplandı. Bugün elime geldi. Muzaffer Kuşhan. Muzaffer Kuşhan. Bu stili. Şimdi çok basit bir iki tane şey vereceğim. Buradan artık hani toparla bilgiler bölümünde. Toparlıcık bilgiler bölümünde. Mesela bakın seksle ilgili çok önemli bilgiler geldi. Bugüne kadar yalan yanlış bildiğimiz pek çok şey varmış. Hepsini unutun diyor uzmanlar. Yapacağınız şeyler çok daha basit. Daha çok bu konuyla ilgilenin diyorlar. Bristol Üniversitesi özellikle bu konularda bir odak adeta. Kürsüsü bile var. Haftada bunlar bir çeşitli sayılar vermiş. Sağlıklı olmak istiyorsanız, kalbinizi korumak istiyorsanız bunu sağlık için. Sağlık yani için. Şey değil, zevk için değil, sağlık için. Şifa niyetine. Şifa niyetine. Çok o güzel. Şey cetvelleri var ya, iller arasındaki mesafe diye bir cetveller var ya, yataydan gidiyor. Öyle tablo mu çıkarmış? Tabii tabii. Şimdi de şu kadar yaparsanız şöyle olursunuz. Şimdi belli noktadan sonra da tabii zaten her şeyin fazlası zarar. Zarar doğru. O da çünkü belli. Zehir etkisi yapar çünkü. Azı da zarar. Onu tam kıvamında yapacaksın. Onun herkese göre burada rahatlıkla daha çok yapmanızı tavsiye ediyor uzmanlar. Ondan kimle sonra, peki? Onu da sağlıyor mu diye soruyor. Eşinle arkadaşım. Dostunla demiş yani, zaten. Özellikle bu mesela ben o zaman güvenmem ama özellikle bu arkadaşla yaparsanız daha güzel olur diye böyle birisini götürürlerse ama karşımıza. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir işi uzmanıyla mı istersin ki adam profesör olduğuna göre ki Muzaffer bence bir Kuşan. Mesela profesör Muzaffer Kuşan ben mı? Mesela istemem. Niye Oktay'cım? Oktay mesela daha amatör ruhlu. Bu ben şey. Bir yani bir ortamda beraber çalışacaksam uzman ile değil gönüllüsüyle çalışmayı tercih ederim. Bak çok güzel. Bak ne kadar güzel yaklaştın. Yani uzman çünkü para bekler. Zorunlu yok parasını ne dedi yani bir tatsız olur. Ya yani bir tarafta çünkü Muzaffer Kuşan geliyor gözümün önüne. Uzman olarak amatör gönüllü olarak kim de geliyor Oktay? Amatör zaman diye bir şey demiyorum. Amatör gönüllü pardon. Gönüllü deyince değişik kişiler. Yani ismi yok ha, ama anladım, bir takım tamam tipler geliyor gözümün önüne. Ama devamlı sana şöyle sorduklarını düşün. Oktay abi şimdi böyle mi yapıyoruz? Oktay abi şimdi nasıl? Şimdi güzel yaptın mı Oktay abi? Bu gönüllülük esasıdır mı diyeceksin sen de sırtlarını sıvazlayarak? Aynen öyle. Bir dakika, sen niye sırt sıvazlıyorsun ki? Bürge bir zamanlar dans dersi veriyordu. Kime, sana mı? Yap genel işte bir ha. Şeyde. Orada şey diye soruyormuş bir kadın. Bürge Hanım, başardın mı? Başaramadım değil mi? Doğru söyleyin. Başardın mı? Bürge, yani burada başarmak falan yok. Yani bu bir şey yani yaklaşım dans falan... Ya. Başardın mı? Söyleyin. Senin gönüllüler de böyle olur. Başardın mı diye sen de. Oy oy oy. Efendim ne dedin canım? Başardım mı ben? Şimdi daha fazla kürek çekin. Bu çok önemli. Hayatta çekmiyorsak ne kadar çekin? Yani onu da bir söylesin de. Kürek çekmek hakikaten pompalamasına, kan pompalamasına, kalbin kan pompalamasına. Valla her yere. Her yere rahatlıkla pompalayabilir diyor. Biz şimdi Ankara'da nerede çekeceğiz küreği ya? İnşaatta kürek atsak onun yerine. O da olur bak, çok güzel. Makonda. Veya Makonda. En güzeli şey. Pideci de fırına kürekle girmek. Şimdi Ramazan zamanı. Hem de en çok. Bu akşam kuyruklarında ne kadar yardımcı olur. Vallahi makbule geçer. Kürek çek rahatla çünkü hiç şeye gerek yok. Mesela baksana sonra masaj yaptır. Masaj yaptırmak çok iyi. Vallahi çok iyi, pamuk gibi çıkıyorsun demiş. Yani Bristol Üniversitesi'nin evet, arasında. Vallahi öyle. Gir, masaja gir. Giren insanla çıkan insan farklı diyorlar. Yani o derece bir fark yaratıyor. İnsanın da bakış açısı değişiyor. Masaja bir giren bir de çıkan demişler. Ay, ay. Ben çok severim böyle lafları ya havada. Zaten ne demişler? Masaja bir giren bir de çıkan. Yani. Bak umutlanmayayım diyorum ama. Çok önemli bir şey. Bunu biz hep atladık. Ben bu konuyla ilgili biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şiir ezberleyin. Evet. Muhakkak hepinizin bildiği. Oktay ben de çok sevmiyorum şiir ama bir iki tane, bir iki kuple en azından. Yani şu uyarıları Muzaffer Kuşan'dan geliyor deseydin böyle olumsuz yaklaşmazdım da. Bristol Üniversitesi diye başladın ya, büyük umutlar da olmuştu içine. Abi elimde bak neler var ama Harvard şiir ezberleyin var. Diye şey mi varmış yani. İsviçreli bilim adamları diyor bunu da. Şiir ezberleyin. İsviçre'de işsiz bilim adamlarının olduğunu biliyorsun herhalde. Onların kurduğu bir şey bu. Çünkü işi kendi olan kalın. Adamın hepsi şeyde. Sen de yani. Çok özür dilerim de. Şiir biliyor musun Ege'ciğim? Bilirim. Bir saniye döneceğim sana. Sana döneceğim. Oktay şiir biliyor musun? Yani biliyorum evet. Bak güfte demiyorum. Güfte demiyorum. Güfte derken? Desteden, pardon güfteden desteye. Yani. Tınısı mı? Tınısı. Tınısız şarkı diye düşün. Tını. Biliyor yani musun? Sound. Şiir. Biliyor musun? Tabii canım. Mesela ben böyle... Şiir oku. Bana bir şiir okumanı istiyorum. Aç Eko'yu da. Eko'nu da benden. Eko da benden. Okuma bence ya. Bence... Okur muyum hayatta? Burada radyoculukta benim geride bıraktığım bir... 13 yıl var bir kere yapmamışım. Şimdi mi yapacağım seni? Bence nerede hata yaptım diye düşün. Ondan sonra bir de bugüne kadar. Bence bir şiir okumak her radyocunun. Mesela bu. Fahir sen okusana ya. Bak yani sözünü kestim ama. Ahmet Selçuk İlkan. Bir. En büyük sanatçılarımızdan biri. İki Fahir Öncü. Neden olmasın? Neden olmasın şiir mi? Neden olmasın? Öyle bir şey. Ben şu anda Ekon'da benden istersen. Eko'yu da basalım. Sen bir güzel bir ben şey abi ben ya. Okudum. Ben okudum hatta burada hatırlarsanız. Hatır mı? Hatır. Ses hatır kısmına bakacak olursanız. Ben hatırlamıyorum senin şiir okuduğunu. Aa tabii canım. Kadınlar kadınlarımız diye bir şiir okumuşum. Ondan sonra bir anda şer odağı haline geldim yani. Meşalelerle geliyorlardı. Ona ben artık şey yapmıyorum lütfen. Ben şiir okumayı ben radyoculukta bir şeyimi kapattım. Ama sizlerin sen 2 hafta önce de mutfakta okuyordun aslında. Hatırlıyorum ben. Geçenim ben özel hayatımda hep şiir okuyorum. Sen hatırlıyor musun ne okuduğunu? Doğru, orada da yine bir odaklık durum vardı. Evet. Odak radyocu. Bir de partnerinize dokunun. 5 yıldır ters yüzen balık yakalanmış İngiltere'de. Şerefsiz hemen şey yapsaydınız. Ters yüzmek ne demek ya? Sırt üstü değil mi? O sırt üstü diye geçmiyor mu? Olimpiyatlarda da var. Michael Phelps yüzünce oluyor da balık yüzünce niye olmuyor? Ben sana bu haberi bak sabah da söyledim. Şimdi altında yazanları sana tahminen söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Bir sürü şey yazıyor çünkü. Konudan abi. Hiç anlamayan bir adamın yazdığını bu balığın evrimde yeni bir süreç olup olmayacağı konusunda bilim adamları tartışmaya başladı. Yazan şey mi? Var mı böyle bir şey? Egeciğim o senin kafanda Bu arada zamanında bir evrim üstüne düşünüyor da sürekli. Yok abi ya. Sorunlu balık. Sorunlu da mı? Sorunlu mu olup olmadığı araştırılıyor diye yazmış. Yani terslik var. Balıkta öyle bir şey yazıyor. Abi maalesef. Belki şeyini yanlış, ağırlık merkezi terstir. Hayvanın oluyor mesela, bazı insanlarda kalp solda sağda ya. Bunun da ağırlık merkezi terste. Ne oldu? Otomatikman. Tamam. Kalp sağda olan insanlar ters mi yürüyorlar? Senim şimdi sen suyun içiyle dışı bir mi? Ağırlık merkezi ters ne demek? Hiç zaten suyun ya. İçiyle dışı bir olur mu? Bunun bir de Arapçasını söylersen fay. Çok güzel, Ramazan'a uygun bir program olmuş olacak. Şimdi 6 sene önce torunundan almış 63 yaşındaki Richard bu balığı. Bir de akvaryum balığım. Tabii canım, akvaryum balığı. Nasıl yakalandı? 5 yıldır nesini yakalamaya çalışıyor akvaryumda? Bir tane süzgeç yok muydu yakalandı orada? Yakalandı diye uyduruyorum canım. Yani ha. Tespit edilmiş. 5 senedir ters yüzen Japon balığına Horatio ismini koymuş. Horatio olmasın? Horatio, doğru, daha mantıklı. İlk gördüğümde öldü sanmıştım ve tuvalete dökülecektim ama akvaryuma tıklattığımda ne demek? Tıklatmış. Sapık dedesi yakalandı. Bunu da mı yanlış okuyorum? Torununun balığına tıklatan dede yakalandı. Tekrar yüzmeye başladı. Yemek verdiğimde düzelip... Bana tıklatsana valla, akvaryumda düşüyorum o dedeye. Gel buraya gel. Tık tık tık tık tık diye. Piç valla. Yemek verdiğinde düzelip yukarı çıkıyor. Daha sonra ters yüzmeye devam ediyor. Başta onun için telaşlanmıştım ama halinden memnun diyerek yan yana fotoğraf çektirmiş balıkla. Balık ters duruyor. Adam da dede nasıl adam duruyor? Adam da gülüyor. Dede düz duruyor. 5 yıldır ters yüzen. Dede yakalandı. Balık uzmanları Horatio'nun hava alan ve suya batmasını önleyen organında sorun olduğunu söylese de... Hava alan yerlere acımış. Ne demek ya, hava alan ve suya batmasını önleyen organ neresi balıkta? Affedersin, şöyle bir düşünüyorum da hava alan bir iki yeri var balığın, ki normal olarak hemen hemen bütün canlılarda öyle. Yani şöyle bir düşün. Sıkıntı var yani. Dedenin de niye orada dolandığı ortaya çıktı. Dede zaten bu balığın bir problemi yok demiş. Maşallah çok iyi çok. Ay öyle bir şey işte. Yakalanmış bu balıkta. Herkes rahat edebilir. Kim? O işimiz rahat. Buralara gelmez yani o balık. Hadi teneffüste bir gidin bakın televizyonlara falan. O deneyden canlı yayın yapılacaktı. Deneyden canlı yayın yapalım mı biz de? Televizyonu stüdyoya getirmemiz gerekir. Bir bakın öğrenin, saatini bilelim. Ona göre ben Aspava yakınlarında dolaşacağım. Dünyanın sonu gelecek. Yok be, o 3 gün bir. Ne zaman bunların çarpışması? 21 Ekim. Olursa Ekim'e oluyormuş kadar. Ondan bilim sonra adamları zaten demiş. Olursa Ekim'e, olmazsa ne zaman? Ne demişlerdi? Olmazsa onu ben hatırlamıyorum gene. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, komşular yetişin. Mıknatıslarını çaldılar. Buyursunlar efendim. Evet. Biri kulağını oynar, biri burnuyla oynar. Ne yapıyorsunuz derler, yayıncılık. Buyurun efendim. Ama şekerim, tam çünkü kulaklığımı takarken küpem oradan şey yaptı, düştü. Niye beni zanaltında bırakıyorsun burnuyla oynama konusunda Fahir? Bak düşün nasıl şerefsiz bir adamsın. Ne pis adamsın ya, hakikaten Fahir ha. 2008 Pekin Olimpiyat oyunları deyince kim geliyor aklınıza? Michael. Michael değil, benim aklıma tek bir adam geliyor. Neydi o Jamaikalı? Neydi Hüseyin o çocuğun Bolt adı? Mu? Hüseyin Bolt. Ha, Michael Phelps. Michael Phelps. Tabii o parti senin, bu parti benim. Partisi ne yapıyor? Amerika'da dolanıyor. Büyükşehir başkan adayı. Tabii canım. 12 bin şeyi, kaloriyi nereye akacağı belli. Valla niyeyse partilerde hep havuz partisi oluyormuş çağrıldığı partiler. Allah Allah. Şu sıralarda tatil yapıyormuş. İşte haber yayına hazırlandığı sırada mı? Geçenlerde bir havuz partisinde boğulma tehlikesi atlatmış. Görüntülenmiş. Boy ver lan Michael demişler. Ve nasıl kızlar etrafını sarmış Michael'ın? Nasıl kızlar? Kızları tarif et, Michael'ı boş ver. Hay kızım. Kızlar nasıl? Onlar nasıl ya? Hani bu damat oluyordu Bush'a? Ne? Haberin yok mu onun senin? Bush. Hiç haberim yok, ben bu çocuk Bush gözünü kestirdi onu. Aa. Damat odayı olarak. Gel seni Beyaz Saray'da gezdirsin. Benim Beyaz Saray'ın havuzunu kullan demiş. Neydi kızı? Laura mıydı? Suzy. Öyle bir şey. Laura tabii canım, şeyin annesinin adını koymuştu ya, yalak. Laura Bush. Ha doğru, Laura. Ha, çirkince bir kızdı o be. Of, Emre ne kadar çirkin. Yani nerede o Chelsea'nin endamı? Ama derler ya, çirkin şansı olsun diye, kızda da çirkin şansı var. Chelsea de şanslıydı canım. Düğünde de şimdi çok garip bir durum olur. normalde hani altın kıza takılır, para erkeğe takılır ya. Bu adam altına da alışkın. Bir şey yani. Soracağım. O öyle bir şey var mı? Var tabii. Sarayda var. Saray dediğin? Beyaz Saray'da. Washington'da Beyaz Saray'da evet. Ha. Öyle bir şey yani Amerika'da bu Michael Phelps'e de altın takmak lazım. Adam alıştı bir kere. 8 tane taktıktan sonra. Bir de çeyrek meyrek de takılmaz. Adam doymuş. Buna kadar takıldıktan sonra. Bize takılan madalyalardan büyük mü bu herifin madalyası? Büyük. Herif derken Michael'dan mı bahsediyorsun? Michael Phelps uzakta diye rahat konuşuyorum hakkında. Çünkü büyük, iri yarı bir arkadaş. Ben sana şöyle söyleyeyim. Nihale olarak kullanırsın yani. Çaldanların altını. O kadar. Öyle yani. Ama çok bizimkiler kadar kalın değil. Onları biraz daha inceltin. Biz onları radyoya mı getirsek acaba ya? Madalyaları mı? Üçü farklı farklı yerlerde durunca güç kaybediyor gibi hissediyorum ben. Ha. Yani üçünü bir mesela stüdyoya girerken mi taksak falan? Üçünün 30 yani birer metre mi kaç onun mesafesini koyalım da aynı şeyde bulunursa o şey diye bir üçgen. Aura oluşturuyor evet. Yani öyle bir şey yaratsın. Aura. Benimki çünkü şeyde asılı evde o askılıkta asılı. Mal gibi kalıyor askılık orada. Askılık mı? Aa, çok nereye asayım abi? Duvara çakılmıyor. Çivi çakmak bile yasak bizde. Çivi buradan çaksan... ev sahibine mesaj mı veriyorsun? Buradan ev sahibine mesaj. Çivi çaksan yasak yani. Sen ne yaptın Ege? Nerede duruyor madalya? Sepette. Ha, hem de oyuncak sepetinde ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Ali'nin. Ali çünkü almış. Bak Ali'cim bu madalya falan. Bu ne? Madalya. Onu böyle bir atmıştır oradan. Zevki geldikçe çocuğun. Ama çocuk küçük yaşta alışsın. Madalya şeyini alsın yani. O hırstan arınsın. O hırsla yetiştiriyorum zaten. Tamam, ben arınsın diyorum. O hırsla yetişsin diyorsun. Çocuğu... Çocuk madalyaya doysun. Bir daha gözü madalyada olmasın. Ben çocuğu kendi yapamadıklarını yapmak için kullanan o ebeveynlerden olmak istiyorum. En çok bu ebeveynlik yönünü seviyorum. As babalarını oraya götüreceğim. Kızım bir gün bu döneri dalından yiyeceksin diye. Ben yiyemedim sen ye. Hey ben evin en görünür yerini astım ya. Madalyayı astım böyle girer girmez. Televizyon üstü. Hayır kapıdan girer girmez lak diye görünüyor. Ya biz onlardan 3-5 tane daha alalım bari de 3-5, bir arada. 3-5. Yani şey 3-5. Rica ederim TÜBİTAK'tan. Yani alalım dedim zaten hak ederek aldık. Yani sanki babamızın şeyini almadık. Onlar. Hak edeceğimiz ortam doğursunlar bize. Hak diyorsun. Ediş mi diyorsunuz yani? Hak ediş. Hak ediş çok güzel. Evet Oktay. Neler var? Söyle bize biraz bilgi ver. Ben ne istiyorum biliyor musun artık? Heh. Şimdi bugüne kadar kupa gibi medyanın en iyileri en iyi radyo programı ödülünü aldık kupa gibi. Tamam. TÜBİTAK'tan da en iyi araç tasarımı ödülü aldık. Biraz şaibeli bir şekilde. Gerçi bu ismi biz verdik ama ödüle. Evet. Ya madalyamız da var. Ben artık nişan istiyorum abi. Nişan mı? Aha, şık bir şekilde liyakat, nişan. Liyakat mı? Riyakarlık. Devlet olmasına gerek yok değil mi? Ne olursa olsun bir şey üniversiteden bile kabul ederim yani. Ege'cim sen nişan de. Versinler bana yeter. Ya acaba nişan bak çok güzel fikir hakikaten de. Acaba böyle bir anahtar tipi bir şey mi istesek? Anahtarlık olsa aslında her yere taşınalım. Anahtarlık değil Ege'cim. Anahtar. Yani niye mesela abi? Şehrin anahtarı olabilir. Üniversitenin anahtarı olabilir. Mesela ben üniversitede bir üniversite kürsü. Ha mesela bir kürsü. Bir kürsü. Alan bir kürsü şey yapsak. Kürsü ne? Kürsü oğlum kürsüsü açılır ya. Kürsü. En kötüsü de kütüğe çakmak. Gerçi evet sen ya, onu güzel elini... yaparsın. Fahir Bey bir kütüğe çakar mısın? Tabii herkesin önünde biraz ayıp olacak ama. Benim yaşlılığım öyle geçecek diye korkuyorum ya. Böyle kütüklere mütüklere sarılacağım. Gidip bütün kütüklere... ODTÜ'nün anahtarlarını verseler. ODTÜ'nün A4'ü isterim. Benim eve yakın. Çünkü 4 kapı var. Ne böyle çilingir gibi gezilmez. Ben de Bilkent kapısını isterim. Niye? Kendi kapımdan girer senin kapından çıkarım. O. Açık bırakma. Ben de A1 alayım o zaman. A1 al. En havalı, en yoğun kapı. A1 alıyorum ben. Çok güzel. 4 bir yana dağıldık. Yine dağıldık. Olmadı. Başka kapısı var mı ODTÜ'nün? Var. 4 olduğuna göre bir ODTÜ'nün 3 numarada olması lazım herhalde. 8 kapısı var derler. Onunla hiç alakası yokmuş ya. 2-3-4 diye sayılmıyormuş galiba. Kullanılmayan kapılar da sayılıyor yani. Mesela Eskişehir yolunda bir tane kapı var. Aa, ben görmüştüm o kapıyı zamanında. Kötü niyetli arkadaşlarımıza duyurur gibi. Buradan bütün bilgileri veriyoruz ama. Sarmaşıklarla örülü falan ama araladığın zaman oradan kapı görünüyor. Yalnız benim üniversitede bir arkadaşım vardı. O kapıdan girmişti. Bir arabası mı bozulmuş ne olmuş? O kapıdan atlamış. Sonra tilkiler mi yemiş? Helikopter gelmiş sonra tepesine. Nasıl gelmiş? Başka şey. Bir takım alakasız olayları birbirine bağlamıştır. Anlatırken mi yoksa yaşarken? Yani şimdi bazen o niyetin öyle olsun falan diye. Ne işin var falan diye gelmişler abi helikopterden. Aha sat timleri inmiş yukarıdan. Bunu hemen ve çevresindeki ormanı yakarak onu köşeye sıkıştırmışlar. Arkadaşı kendi kendini sokmuş. O araba hala durur orada. Sonra oraya köprü yaptılar. Hı hı. Tabii, o üstüne yaptılar. O köprü yani yamuk duruyor ya. O altında araba olduğu için öyle yamuk. Köprülü kavşak. Ha bu arada şey sakal bıraktı biliyorsunuz. Bak, sakallı dede kim sakal bırakan? Fatih Ürek. Ah ona kıyamam ben. Koklamaya kıyamam. Benim güzel Manol. Fahir bir rahatsız oldum. Ama hakikaten bir adamı sakal bu kadar mı iğreti durur ya? İğreti mi? Hastası oldu demiş herkes demiş. Fatih hastası Ürek oldu. Bir bakabilir miyim? Ama Şeytanın Pabucu filmindeki rolü için sakal bırakan Fatih Ürek yeni imajının kısmetini açtığını söylemiş. O şöyle demiştir. Hastası oldu herkes ayol falan bak demiştir. Çok güzel olmuş. Bence de hoş olmuş ya. Fahit niye öyle diyorsun? Vallahi onu gördüm tüylerim diken diken oldu öyle söyleyeyim. Çok ön yargılı bir adamsın Fahit. Ama herkesin kadınların bir hoşuna gitti demiş. Ama ne dememiş güzel de. Kadınların hoşuna gitti demiş. Vallahi o kadar hoşuna gitseydi ben yıllardır sakallı geziyorum. Hiç de öyle bir şey yok. Herkes de şey diyor. Fahit sakallarını bir kes. En iyi yüzün gözüksün. Kadriye mesela öyle diyor. Ni bu ay bir kes. Böyle hiç kimse kadınlar sevmez. Kadınlar kıl sevmez. Son bir cümle son edeyim. Bir kapanış cümlesi. Onun üzerine bir şey söylemenizi tahmin ediyorum. Bir şey söyleyeceğinizi tahmin ediyorum. Sonra da güzel şarkı girecek diye tahmin ediyorum. Kadınların kılıyla ilgili mi? Hayır. Mickey Rook'la Mickey Rook köpeği için 800 euroya suit tutmuş. Bırak o köpeği. Öyle bir şey. Suit tutmuş Mickey Rook. Mickey Rook'un tipi nasıl kaymış adamcağız? Ne yaptı kendine ya? Yıllarca yaşlandı, boğazına verdim. Vallahi boğazına mı vermiş? Yüzüne de bir şeyler vermiş. Tuhaf bir adam olmuş ya. Alakası olmayan bir insan. Fahir senin önünde gazete yok mu ya? Hiç var var. Vır vır konuşacağım. Bir iki tane bir haber ver Fahir'im ya. Ya haber vereyim hayatım. Haber sen iste ben vereyim ya. Aya, haber sen. Aya kamyon gönderiyorlar abi. Bak o çok ha, güzel. Işte. Kavga mı çıkmış? Bir kamyon. İlk başta kamyonu gönderiyorlar. Ayda bir sıkıntı olursa. Git bir kamyon abi adam yağarım buraya. Şimdi ilk 20 Temmuz 1969 senesi size hatırlatıyor mu bir şeyleri? İlk baraj yapılmaya başlandığı gündür Aya. O zamandan beri ama bir takım çıkar çevreleri istemediği için yapılamadı bugüne kadar. Valla Ay'a ilk degajman. Salcılık yapılıyordu. Ondan sonra köprü yapacaktı mühendis. Ama salcılar istemedi köprü yapılmasını. Çünkü köprü yapılsaydı salcıların işlerinden olacaklardı. Kadir sen ne yaptın? Şimdi Amerika bir kamyon göndermeye hazırlanıyor. Ulusal ve Havacılık Uzay Dairesi NASA. Ay'a tekrar Ay'ın kıymetini bildik. Hafriyat mı yapacakmış? Valla. Süper fikir. Ay hafriyat tabii canım. Vallahi kesin hafriyat çalışmaları başlıyor bu sezon. Ondan sonra gece gündüz ayrımı yok. Tekerlekler dönmeye başlayacak demiş ya. Yani 2020'den itibaren hafriyat çalışmaları başlıyor. Güzel firmamız da hazır burada Anadolu Hafriyat. Bence en güzel ayda iş yapacak adamdır. Yani güvenilir bir kere canım. Kendini ispatlamış. Bir de geceleri çalışıyor en önemli özelliği de o. Ben size bir stüdyo dışına alayım ve bir döveyim. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Matt Crouch radyomuzda da. Şiir gibi ya. Adeta. Şiir ya, ben bundan sonra şiir demeyeceğim. Matt Crouch. Matt Crouch mı? Kim ya bu? Max Planck, Planck. Matt Crouch. Buyurun efendim. Murdoch. Evet. Google nereye çıkıyor? Bir takım isimler söyledin, rahatladın. Şimdi hadi haberi ver Fahir. Ben bir de. Google nereye çıkıyor? Google nereye çıkıyor? Google nereye çıkıyor? Google. Google. İnternet motorunda Google. Google'ın öyle radyo reklamı var mı ya? Var tabii. Google. Google. Aradığınız her şey bir Google'a ötenizde. Bir Google ötenizde. Nereye çıkıyor Google? Google. Şimdi Google pancar motorda da şeymiş. Görücüye mi çıkıyor Fahir? Çok güzel söyledin Oktay. Görücüye çıkıyor. Doğru mu? Hayır. Ferzine deliği mi o zaman? Maalesef. Konya'da bir mağara ismi. Uzaya çıkıyor. Neden? İnternet erişimi olmayan 3 milyar kişiye sadece bu 3 milyar kişiye erişim sağlamak amacıyla bir hayır işi için uzaya 16 adet uyduyla beraber çıkıyor. Bundan sonra uzaydan Google vereceklermiş dünyaya. Ve her yerden internet ücretsiz. Ciddi misin? Ben sana söylüyorum. Torrentler serbest mi? Torrentler serbest. Çünkü bazen bir yerlere gidiyoruz böyle internet bağlantısı var ama torrentlere kapatmış oluyorlar. Şimdi bak bu sulama sistemlerini biliyorsunuz. Bir mesela topraktan sulama böyle küçük küçük hortumlarla. Evet, bir damla. De, yani damla metodu çok güzel Oktay söyledi. Bir de mesela yağmurlama. Yağmurlama dediğimiz. Fıskiye. Fışkiye mi? Bak fışkiye ayrı bir de yağmurlama mesela. Fışkiye mi? Dünyanın üstünde fışkiye mi? Fışkiye. Yağmurlama mı yoksa? Yok, fışkiye, fışkiye. Yağmurlama. Dünyanın mi? Üstünde fışkiyeler var. Ne fışkiyeleri? Su fışkiyeleri. Su fışkiyeleri. İnternet fışkiyesi. İnternet. Network fışkiyesi. Network, internet fışkiyeleri. Süt fışkiyesi mi? Yok, süt değil, internet. Ha, tamam. İnternetten. Yağmurlama mı? Yağmurlama. Evet. Oradan birinden teknoloji köşemiz. Birinden süt akıyor. Mesela gidiyorsun bir yerde. Fındık. Oo, bir yerden fındık akıyor. Oo, bir yerden yumurta mı? Yumurta. Haşlanmış yumurta. Yumurta akabilir mi bir yerden? Yumurta kokar bir Oktay. Kokmaz, kabuklu yumurta ya. Kabuklu yumurta yerde kalmaz biliyorsunuz. Sonra abi o internet akıyor. Nereye akıyor? Dünyaya akıyor. Böyle, sadece Google'a mı girilebilecekmiş? İnternet. Sadece Google'a mı? Google. Google. İnternette bir numara. Google. Oradan dünya üzerinde torrentler... Gizli reklam alıyor herif ya. Sorulara cevap vermeden önce. Bu ayakkabıları da öyle aldığından eminim abi. Ne diyeceğiz bilmiyorum gari. Şimdi... Demin o şey maskara, bir kutu maskarayı garantilemiştin. Taksimen. Bir yıl Google üyeliği. Google ücretsiz fire. Bir yıl Google üyeliği. Valla dünya üzerinde internete giremeyen o 3 milyar kişiye ben çok üzülüyordum. Hep üzülüyordum, eve gidiyordum. İnternet boğazımdan geçmiyordu yemin ediyorum. Gireceğim, elim titreyerek giriyordum. Şimdi herkesin gönül rahatlığıyla bedava olması özellikle tabii ki o da... Neyle girecek? O adamların derdi yeni acaba geldi? İnterneti mi girememek yoksa bilgisayar başına oturamamak mı? Ben bu konuyla da ilgili çalışmalar yaptım. Gerekirse Google'a kadar çıkacağım. Yani Yahoo'yu da buna dahil edeceğim. Ya Google ne yapsın bir de? Yani adam bak biz mesela çok özür dilerim. Bundan 3 yıl öncesine kadar senin laptopun var mıydı Oktay? Yoktu. 3 yıl öncesine kadar vardı canım. Laptopun. Evet abi 3 yıl önce bugün aldım ben laptopumu. Tamam. Bir gün daha düş. O zaman yoktu. Yoktu. Yoktu. Ha. Şimdi yani biz ne yaptık? Fasıtla Altavista'ya bağlanıyordum ben. Ya o dönemler. Ne yaptık? Doğru. Boğazımızdan kestik. Yemedik. Ya yemedik. Yeri geldi ben aç yattım. Gittim laptopumu aldım. Ne oldu? Şimdi huzur içerisinde. O laptopu şimdi satsan Ankara'nın yarısını alırsın. O dönemde yani biz tabii ki neler neler ne badireler atlattık. O insanlar da ne yapacak? Onun da laptopuna ben karışmam. Herkes şeyini çalışsın. Güzel laptopunu alsın. Evet. Fine, ne oldu şimdi yani? Neye bağladın şimdi ben? Google bedava. Google bedava. Gelsin bilgisayarı bulması kolay mı dedim. Ha, gerisi kolay. Bilgisayar bulunur. Olmadı benimkileri veririm. Ben değiştireceğim çünkü. Hayır, hava atmak gibi olmasa mı değiştireceğim? Salih yani. Güney'i hatırlıyor musunuz? Aa, ne oldu Ahmet? Salih Güney'in bir açıklamaları var. Ha, ben de. Ayrıca duruyor mu? Ne yapıyormuş yani? Duruyorum ve açıklama yapmak istiyorum demiş. Salih Güney biliyorsunuz 33 yıl önce. Göbekli Jön diye tanıdığımız... sanatçımızdan. Ben yıllar önce onu Tunalı'da görüyordum. Takılıyordu bu hadi bir canım. Gece hayatına. Ha. Gerçekten. Ama adam hakikaten bir şeysi var ya. Yakışıklı. Şişman mişman ama hakikaten yakışıklıydı. Genç kızlarla dolaşıyordu hala. Genç kızların yeni sevgilisi diyebilir miyiz? Salih Güney. Evet. 33 yıl, 33 yıl önce çekilen Aşk-ı Memnun dizisinde Müjdar'la birlikte başrol oynamıştı ya Salih Güney. Bu dizi evet. Yeniden başladı ya. Ha. Şimdi onun için tabii birazcık bir açıklama yapmasını bence şey karşılayalım. Biraz makul açıklama kalsın. Yapalım artık. Biraz açıklama yapsın. Kıvanç Yakışıklı. Bu yeni Jön var ya Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Erkek güzeliydi değil mi bu Kıvanç Tatlıtuğ? Tabii. Erkek güzeli ayol. Vallahi Kıvanç Yakışıklı ama aktörlüğü maalesef kötü demiş Salih Güney yaptığı açıklamada. Ama demiş ben demiş hem yakışıklıyım hem aktörlüğüm on numara neden beni düşünmüyorlar. Üstelik tecrübem de var diziyi A'dan Z'ye biliyorum. Kıvanç Tatlıtuğ büyük ihtimal yaşı itibariyle Salih Güney için şey demiş. Salih ne demiştiniz? Güney. Duymadım. Yılmaz Güney biliyorum ama Salih Bey akrabası mı acaba falan öyle bir şey olmuştur herhalde. Bu dizide bu dizi günümüzde geçiyor değil mi bu yeni çekimi? Tabii. Niye isimleri değiştirmemişler? Bihter falan filan diye. İşte eski romana eski. Biraz şey olsun diye yakın olsun diye herhalde. Bir garip ama o zaman niye günümüzde geçiyor? O da sette kolaylık olsun diye mi? Tabi canım. Böyle düşünecek olur. Ortamı canım, yaratmak zor. Bihter diye hiç tanıdığınız yok mu? Var bir sürü. Var sadece Bihter olsa iyi ya. 80 tane var. Eski isim var. Hayır. Hiç. Ne var söyle. Tek dizide duyduğum söyle benim. Söyle bir ben isim söyle. Duydum unuttum. Okudum unutuyorum. Millet çocuğuna isim arıyor bulamıyor. Sen söyle. Ha, o konuya da bakalım o zaman. Çocuğa niye değişik isim aranıyor diye. Var mı öyle bir şey? Biri yazmış bugün ya. Dur bakayım. Biri yazmış bugün ya. Ne yazmış ya? İsim trendleri. Biz altın mıyız? Evet. Ha doğru. Pınar Yağmur Atacan çiftliği doğacak bebeklerine Su adını vermişler. Oradan başladı. Su ama 2 sezon öncesinin ismi benim bildiğim biraz kadarıyla. Evet, eski moda kalmış ya. İsimlerinin uzantısı diye. Ne demek bu ya? Nasıl? Yağmur ya. Yağmur, su. Yağmur ve Pınar. Oradan onların esas kaynağı da su. Pek yakında da su adını verecek yeni çiftler göreceğiz falan filan diye böyle bir şeyler yazmışlar. Yani su buharlaştı, yağmur atacağın, yağmur oldu. Yağmur atacağınla Pınar'a dönüştü, Pınar'la ve oradan tekrar... Pınar'ın soyadı neydi? Pınar Altuğ. Pınar Altuğ. Oradan aktu ve tekrar... yağmur. 70'lerde devrim, Deniz Ulaş. 80'lerde Melisa Melis, Şeyda Dilara, Batuhan. 90'larda bir tane oğlan mı doğmuş? Berk Mert kız falan da var canım. 90'larda Duru Ada Kumsal, erkeklerde Osman Can Fatma. Osman mı? Fatma mı? Erkeklerde mi? 90'larda da bunlar. Peki ya 2000'ler diye yazmış. Ben söyleyeyim 2000'lerin esas ismini kızlarda. Söyle. Aleyna. Doğru bak, o da var Onur Baştürk'ün yazısında. Dilsu, Iris. Iris mi? İrin gibi olmaz. Zorlamaymış Iris mi? Evet. Arya. Arya mı? Arya duyduk, doğru. Duyduk, onu da duyduk. Aleyna. Aleyna. Aleyna. Aleyna. Aleyna sular var. Aleyna, Aleyna su sular mı? Aleyna su. İyice kastıralım bakalım biraz. Nereye kadar? Dil susu. Dil su. Ha, bu Dilsu'nun suyu oradan geliyor. Dilsu'nun içinde. Tabii. Ayrıca bir su koyabilirsin o zaman. Yani Dilsu su gibi. Her ismin sonunda kızlarda su, erkeklerde can. Can koyabilirsin. İris su mesela. O da iyi su. İyi su. İris su. Bir telefonla kapınızda. Öyle. 19 kiloya gelince şey oluyor çocuk. Almaya geliyorlar evde. Değiştirmek için mi? Ay, öyle bir şey. Ferdi Tayfur 5 milyon dolarlık evde oturuyormuş. O zaman programı kapatabiliriz artık rahatlıkla. Gönül rahatlığıyla. Hadi ya, 5 milyon dolar iyiymiş ya. Nerede oturuyormuş? Muhit'i neresi? Muhit mi? Hı hı. Bakayım. Bir dakika, şu dosyada olacaktı. Muhit sanatçılar dosyası nerede, stüdyoya getirmedik mi sonra? Evet, biz çünkü sanatçıları öyle şey yapıyoruz ya, fişliyoruz. Kaselli'nin ya mirasına oğullarından red. Borç bırakırsa miras diye tabii ki red. Yani ne olacaktı? Vallahi ben de reddederdim, ne yalan söyleyeyim. Bir tane kravat ve trilyonlarcalık borç bıraktım çocuklarıma. Çalıştım dedin çocuklarıma, trilyonluk borç bıraktım. Onlar da çocuklarını arttırıp bıraksınlar bu borç. Hiç yüksek topuk giydiniz mi? Yüksek ökçeler diyorsun. Yok evet, ama bazen özeniyorum. Yüksek topa mı? Kolbaşı. Çok zor abi gibi ya. Ha. Çakır çakır çakır. Kalın ve mahmuz. Kalın ve mahmuz. Vallahi sağlığı bozuyormuş yüksek topuk. Vücut sağlığı çizgisi değil de şeyi bozuyor ya, psikolojiyi bozuyor. Ben bir iki kere giydim. Aha dedim, ne oluyor böyle, aha falan diye. Biraz psikolojim bozuldu yani. Evde giydin ama sen yürümedin. Bir de yürüseydin başka şeyler de bozuluyor. Yürüyünce. Ben yürüdüm. Ben yürüdüm, öyle bir şey. Uzmanlar araştırmış. Demiş ki vücut çizgisini bozuyor demiş. Vücut çizgisi mi? Ya böyle bir uzmanın çizgisi çok güzelmiş de hepimize yetermiş. Böyle bir şey. Aman daha ne olsun, bütün haberleri verdik ya. Her şeyi verdik, doğru. Artık kimse yani kalmadı. Deney ne zaman başlıyor? Onunla başladık, onunla bitirelim. Deney bari. Bugün bütün televizyonlar deneyden haberler vereceğiz. John deneyden Day haberler yapacak. Vereceğiz diye şey yapıyorlar. Başladı ya. Başladı orada. Herhalde değil mi? Bakayım saat 10. İsviçre ile aramızda kaç saat var? Ben cep telefonunu bırakmıştım başladı mutfakta masaya. Herhalde bir kara deliğe bir şey oldu orada. Çünkü telefon yok yani, arayacağım. Yoksa herhalde kara delik yuttu. Ya şimdi bir de şey ise... Neyse. Gündemde bir şey yok ya, doğru dürüst. Yani şimdi birilerini azarlayınca o deney unutulur. Sana söyleyeyim. Öyle büyük. Zaten o deneyi umursayan yok. Gazetelerde hani ayıp olmasın diye, yarın öbür gün dünya değişirse gazetemiz yazmamış olmasın diye biraz yazmışlar da, esas derdimiz bu geceki maç değil mi? Tabii canım, bu gece maç var hakikaten ya. Sadece futbol değil, basket maçı da var bu gece ayrıca. Avrupa şampiyonası elemeleri. Şey gibi olmak istemiyorum ama... Alakasız. Kimleydi maçımız? Şimdi Belçika ile oynuyoruz futbolda. Basketbolda da Fransa ile oynuyoruz. Bu arada Belçika'yı da basketbolda dağıttığımız maçı seyrettim ben. Hadi ya, seyrettin mi? Çünkü ne kadar havalı söylediği konusunda. Bizim kim oynuyordu takımda? Basketbolcular. Çok güzel. Bir iki isim verecek olsak. Şeyi söyle Hidayet bana. Hidayet. Çok güzel. Tamam, onu değil. Şey ağızlı. Şöyle. Bak şunu yap. Kim o? İspanya'da oynayan. İspanya'da oynuyor bak. Atış yapıyorum. Yapıyordu ya, ya Fahir taksit. Unuttum bak adını. Nasıl ya? Nasıl unutursun? Tipi gözün önünde mi? Tipi gözümün önünde. Bak atış yapıyorum bak. Hayır Fahir, tamam, senin ağzını çem çüktüğü bana yardımcı olmuyor. Hayır Fahir, televizyonda olsaydık uzatmanın anlamı vardı da. Radyoda olduğumuz için. Anlasın bir adam yapıyorum canım. maçı kısık sesle seyrettiğimizden isimleri çok duyamadım. Niye kısık sesle seyrettiniz abi? Misafirlikteydik. Ben yoksa evde maçı açacak değilim. Sen ev sahibi o zaman... izliyordu. Ben de yanında izledim. İşte tamam. Hoşuma misafirlik... da gitti. Ne yalan söyledim. Daha az sıkıcı olduğu için maçı seyretmiş yani. Misafirlikte. Pardon. Kim misafir? Belçika ile oynuyoruz. Kim boş ver Belçika'yı. Kime gittiniz? Boş ver sen onu. Kime gittiniz? Emrah'la Nil'e. Emrah'la Nil'e. Çok hoş. Bir böyle ailecek görüşüyorsunuz. Bir günden bir güne de. Bana... Aç maçı geleyim. Bu gece geleyim mesela maçı açacaksın. Hem maçı açarım hem de... Kimle oynuyoruz futbol maçı Belçika ile? Herhalde çok büyük bir maç değil değil mi? Belçika iyi takım mı? Emrah'a sorarsın artık. Emrah anlatsın sana ya. Nil de zaten kek pasta falan bir şeyler yapar. Güzel siz takılın. Oktay ne yapıyorsun akşam devre? Nerede bir dost hayatı var, siyah var. Hepsi bunlar arkadaşlar. İşte benim hatam da dostlarıma sırtımı dönmek oldu. Siz böyle yapmayın sevgili dinleyiciler. Dostlarınıza sıkı sıkı sarılacağınız bir çarşamba günü olsun. Onların değerini kaybettiğinizde anlayacaksınız çünkü. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.